Van woensdag 20 oktober, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Er komt vanavond geen oplossing meer voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Volgens de gemeente waren vanuit het ministerie bussen geregeld om mensen vanuit Ter Apel naar andere locaties te brengen, maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel worden vanavond 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. In Huizen, Hilversum en Gooisemeren zijn geen undercoveronderzoeken gedaan in moskeeën, zeggen de gemeenten volgens het ANP in een verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in het NRC. Daarin stond dat de gemeenten undercover islamitische organisaties bezochten om gevoelige informatie te verzamelen. Volgens de gemeente zijn er geen stiekeme bezoeken gebracht aan de moskeeën en wisten de personen die geïnterviewd zijn dat ze meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Voor het eerst sinds de coronavaccinatiecampagne zijn vorige week minder dan 100.000 prikken gezet. Het waren er 90.000, ruim een derde daarvan voor mensen die een eerste prik kregen. En dat is een tegenvaller voor het RIVM, dat had gerekend op 105.000 vaccinaties. Met een sensationele overwinning op Borussia Dortmund heeft Ajax vanavond zijn eerste positie in groep C van de Champions League verstevigd. In de Johan Cruijff Arena versloeg Ajax Dortmund met 4-0. Het was al snel 1-0 door een eigen doelpunt van de Duitsers. Een vrije trap van Tadić belandde via het hoofd van Royce in het net. Even later scoorde Blind de 2-0. Anthony maakte in de tweede helft de derde treffer, waarna Haller de 4-0 binnenkopte. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen hebben we met veel bewolking te maken. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en wind. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een onderwerp zo oud als de kunst. Het bloemstuk, het bloemwerk, de Hollandse meesters bijvoorbeeld, kregen er geen genoeg van. En in haar boek Florilegium waagt Danielle Kwaitaal zich er ook aan. Aan de tulpen en aan de seringen. Maar in plaats van te schilderen legt zij ze vast met de camera. Het beeld dat het oplevert lijkt alles even te vertragen. Het bloeien, het groeien, het sterven, het ontluiken, het verrotten. Eén beeld waar de hele tijd doorheen vloeit. Danielle Kwaitaal geldt in Nederland als een van de pioniers van digitale fotografie en digitale kunst. Ze deed het al toen Photoshop nog uitgevonden moest worden. Ze werd bekend met details van lichamen en met beelden van lichamen in water. Een werk dat elke Nederlander met meer dan 2 R-miles op zijn kaart wel eens gezien moet hebben, dat zijn de reusachtige panelen die ze heeft gemaakt voor de vertrekhal van Schiphol. Dat zijn ook bloemen onder meer, maar dan een heel veld vol. Heel ander verhaal, komt zo meteen wel. Danielle Kwaitaal, die zag het licht in 1964. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Ben je eigenlijk een liefhebber van natuur, van planten, van bomen, dieren, bloemen? Ja, dat begint te groeien. Ik ben verhuisd naar Amsterdam-Noord. En sinds ik in Amsterdam-Noord woon, ben ik veel meer omringd met de natuur. En ik ben natuurlijk opgegroeid in de natuur, in Ermelo, in de bossen. En ik heb heel lang in Amsterdam, dus in de binnenstad, gewoond. Dus ik was echt van het stadse leven. En nu ik in Amsterdam-Noord woon, merk ik dat de natuur me steeds meer doet. En Amsterdam-Noord is nog niet echt dat je noemt groen wonen. Is nou nog niet dat je zegt van goh, nou, de natuur in. Het is wel het groenste stadsdeel van Amsterdam, zeggen ze. Echt waar? En, zo ervaar ik dat ook, ja. Ja. Maar ik woon ook wel op een van de mooiste en groenste stukjes in Amsterdam-Noord. Dus dat scheelt ook. Dat helpt. Maar Ermelo, dat is wel echt wonen in de buurt van de natuur. Ja, ik ben opgegroeid in Ermelo in de In een heel mooi vrijstaand huis. Dus in een bos, gebouwd door mijn vader. En Die had het hele huis gebouwd? Ja. Die heeft het hele huis laten bouwen voor zijn gezin. En wij zijn er in 1970 in getrokken. En toen was ik 7. En En ik was altijd buiten als kind eigenlijk. Dus het buitenleven en de natuur heeft mij als kind wat dat betreft wel echt gevormd, denk ik. Ja. Verzamelde je ook dingen? Raapte je kastanjes of plukte je bloemen? Nou, ik was misschien op een andere manier met de natuur bezig. Ik kon niet zo heel goed tegen het verval in de natuur. Dus wat ik deed als kind, als het herfst werd, verzamelde ik de blaadjes die op de grond waren gevallen. En die deed ik in kleine plastic zakjes en die bond ik terug in de boom. Zodat ze eigenlijk weer opnieuw tot bloei zouden kunnen komen. Dus een soort medelijden met de blaadjes. Het ingrijpen in de realiteit of van wat ik om me heen zag, wat me niet beviel, dat is denk ik toen al begonnen. Het is ook een heel mooi beeld, zo'n blaadje. En als je dat terughangt, dat moet er best mooi uitgezien hebben. Ja, nou, gek genoeg weet ik dat niet meer zo heel goed of het nou heel mooi was. Maar ik denk wel dat ik kan me wel voorstellen dat, tenminste mijn moeder vond dat natuurlijk heel poëtisch. Dus dat verhaal heeft ze vaak verteld aan haar vriendinnen. En dode dieren, dat is natuurlijk nog veel zieliger dan een blaadje. Ja, die nam ik ook allemaal mee. Ik vond ook dat die niet langs de kant van de straat hoorden. Dus die raapte ik op en die gaf ik een mooi plekje in de tuin. En mijn moeder die zuchtte dan, ach, daar heb je er weer. Met een dood dier achterop ter snelbinders gebonden. Een vogeltje of iets groters. Of iets groters, ja. En die gaf ik dan een plekje in de tuin. Ja, dus dat herscheppen of dat met de natuur bezig zijn, dat heeft er inderdaad als kind al heel erg in gezeten. Zo'n kadaver, dat is ook een onderwerp waar de 17e-eeuwse schilder dol op was. Een dood konijn. Ja. Nee, en dat is natuurlijk ook prachtig, maar natuurlijk zeker niet zonder gevaar. Dus mijn moeder die waarschuwde mij ook dat ik daar natuurlijk absoluut niet met mijn vingers aan mocht komen. Maar ja, wat doe je als kind? Dan doe je vooral de dingen die je niet mag. Dus er zijn heel wat dode dieren in de tuin begraven, in de tuin in Ermelo. In deze foto's is het inderdaad een beetje het vertragen van het stervensproces. De meeste bloemen die ik zie, ik ben ook een stadsmens, die staan in een vaas. Ja, ja. En de een doet het wat langer dan de ander. Ja. Ik heb een wat betere bloemenhandel gevonden waar ze het iets langer doen. Ja. Ik weet niet hoe die dat voor elkaar krijgt. Maar uiteindelijk kijk je de hele week naar een stervensproces. Eigenlijk wel. Het wordt nooit beter. Je haalt iets in huis en het wordt alleen maar slechter. Tenzij je ze onder water dompelt. Helemaal bedoel je? Ja, ja. Dan worden ze geconserveerd. Dan kan er geen zuurstof meer bij. Dus met bloemen en al, dan zou je gewoon de hele tulp. Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk wat ik met de Florilegium-serie heb gedaan. Daar zijn de bloemen ondergedompeld in het water. En daardoor kan je ze veel langer goed houden, want dan komt er geen zuurstof bij de bloemen. Maar hoe krijg je dan het bloemetje kopje onder? Nou, daar heb je verschillende technieken voor. Je kunt ze bijvoorbeeld, je kan er heel simpel een stukje lood aan de steeltjes vastmaken. Maar ik had ook wel vaak wat extra handjes die me hielpen om de bloem onder te houden. Omdat je het water is natuurlijk een heel eigen dominante kracht. Dus je kunt de bloemen gaan staan zoals ze zijn. Je hebt maar een paar mogelijkheden eigenlijk. En dan is een extra handjes is wel heel makkelijk om juist het kopje van de bloem op de goede plek te krijgen. Dat is soms wel een beetje lastig met loodjes. Dus vaak had ik wel hulp met het fotograferen. Dat water geeft heel veel effecten. Een beweging. Iets in water danst automatisch een beetje. Ja, maar het is ook de verstilling. En het is ook het gebrek aan ruimte. Wat ik ook heel mooi vind. Water is voor mij poëzie. En het is het zorgt dat ik op een andere manier naar de werkelijkheid kan kijken. Water vervormt ook een beetje. Het heeft natuurlijk ook het effect van een lens. Dat ligt er een beetje aan achter wat voor glas je fotografeert. En in mijn geval eigenlijk niet. Dus en je ziet, het kan natuurlijk wel een klein beetje vertekenen als je je lens op een bepaalde manier op je wateroppervlakte zet. Maar mijn techniek is dat ik eigenlijk door het water heen fotografeer. Dus het water is er om de bloemen vorm te geven. Dus om ze een houding te geven. Maar eigenlijk zie je vaak niet aan de beelden dat ze onder water gefotografeerd zijn. En dat is denk ik ook het mooie daarvan. Dat het heel moeilijk prijsgeeft hoe het is gemaakt. Wat het precies is. Dat is precies het effect dat het op mij had. De bloemen herkende ik niet allemaal. Maar er zit volgens mij een paar wat schaarsere soorten tussen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, er zijn bloemen die speciaal op veilingen zijn opgekocht hoor. Ik had allerlei lijntjes uitstaan met Amsterdamse bloemisten die voor mij aan het scouten waren. En die de mooiste bloemen op de veilingen wegpikten. En die mocht ik gebruiken. Maar er zitten ook hele gewone bloemen tussen die ik vond tijdens mijn fietstocht van mijn huis naar mijn studio op de NESM-werf in Amsterdam. En die zit er ook in. Dus het is eigenlijk een heel breed scala aan bloemensoorten. Toen ik het boek in mijn handen gedrukt kreeg, was ik ook in een soort van verwarring. Omdat ik niet helemaal kon thuisbrengen waar ik naar zat te kijken. Of het nou fotografie is. Omdat het ook heel erg geschilderd lijkt. Ja. Het heeft echt die kwaliteit van de verfijning. Van iemand die met een kwast druk zet. Of het lichter maakt. Of soms met een zachte strijk zo eroverheen is gegaan en dan weer wat dikker aanzet. Ik beschouw dat als een mooi compliment. Ik ben zelf ook iemand die veel meer naar schilderkunst kijkt dan naar fotografie eigenlijk. En de techniek die ik gebruikt heb om deze werken te maken, die heb ik zelf ontwikkeld. En dat is eigenlijk deels analoog. Dus ik heb een aantal grote aquaria laten bouwen door aquariumbouwers. En die vul ik met water. En tevens met inkt. Waardoor je eigenlijk een hele grote, in fotografietermen heet dat een softbox. Waardoor je heel zacht licht maakt. Dus je hebt weinig hoge lichten en weinig echt hele diepe schaduwen. En dat is precies ook het effect wat je vaak in schilderkunst ziet. Hè? Je kunt heel mooie, zachte verlopen maken. En dat is ook wat je ziet in het boek en in de werken. Dat is een sfeer die jou aanstaat. Ja, ik hou erg van dromerigheid. En de gewichtloosheid in het water, dat helpt natuurlijk enorm om die droomwereld te pakken. En ook vast te leggen. Ook hele specifieke, hele zachte kleuren. Ja, dat zijn de kleuren die meng ik zelf. Dus het water is gekleurd. En die kleuren die meng ik zelf. Die voeg je toe aan het water. Ja. Hoe zag dat er dan uit? Ik zie jou nu staan met een bak, met een bloem, met iemand die de bloem vasthoudt, met een stukje lood eraan. Nou ja, met een lens erop, met water dat gekleurd wordt. Ja, en er staat natuurlijk ook een hele installatie van licht omheen. Want het moet natuurlijk wel belicht worden. Want je hebt extra lichtkracht nodig. Omdat je natuurlijk in een studio situatie fotografeert. Dus het is een hele ingenieuze setting eigenlijk in de studio. Ja. En dan moet je ook nog vrij snel zijn in dat. Nou, dat proces is juist het mooie. Want je kunt, als je een bloem een tijdje onder water hebt en je werkt met die loodjes, dan kun je ze best een 24 uur of misschien langer kun je ze in het water laten liggen en dan de volgende dag verder gaan. Dat kan eigenlijk best heel goed. Omdat dat water, dat conserveert dus de bloem. Dus ze blijven heel lang mooi. Dat zei je net, dan gaan ze niet dood als je ze kopje onderduwt. Nee. Ik heb eigenlijk nooit geprobeerd, dat zou ik eens moeten doen. Wat er gebeurt als je een bloem gewoon heel lang onder water zet. Waarschijnlijk gaan de bacteriën uiteindelijk toch wel de blaadjes of de bloem zelf aanvreten. Maar ik denk wel dat je ze best veel langer kan goed houden dan wanneer je ze gewoon in een vaas zet. Zou dat eens moeten uittesten? Maar dat water wordt uiteindelijk ook altijd heel duister en modderig als die blaadjes erin zitten. Nou, dat denk ik. Volgens mij valt het wel mee. Het blijft best heel helder, het water, als je een bloem lang onder water Maar wie weet is dat iets voor een volgend project. Ik ga het ook eens proberen. Ja. Die titel, Florilegium, dan moet je meteen denken aan van die prachtige oude boeken. Ja. Waarin soms bloemen gedroogd worden of soms getekend worden of geschilderd worden. Ja, ja, ja, daar is het ook op geïnspireerd. De bloemen zijn, of de serie is geïnspireerd op de 17e eeuwse Florilegia. En de Florilegia, dat zijn eigenlijk de boeken die ze maakten om eigenlijk hun bloemenpracht in kaart te brengen. Dus dat zijn botanische gravures of tekeningen die in hele dure, waardevolle boeken werden samengevoegd. En dat was echt om te laten zien hoe well-to-do, hoe rijk je was. En die Florilegia-boeken zijn echt prachtig. Die zijn ook bewaard. Je kunt in het Rijksmuseum kan je de Florilegia kan je inzien. En dat is ongelooflijk mooi. Maar die hebben echt een heel beschrijvend karakter. Dus ze laten eigenlijk het zijn echt de botanische illustraties. Dat is natuurlijk ook de tijd geweest of dichtbij de tulpenmanie. Dat de tulp werd geïntroduceerd en uiteindelijk een soort in die periode, ja, klopt. 17e eeuwse bitcoin werd, waardoor iedereen dacht van nu instappen met die tulpenbol. Ja, ja, ja, en er waren ook echt hele vooraanstaande kunstenaars die gravures maakten of die tekeningen maakten. En die waren toen ook al heel waardevol. Dus, een tulpenbol was op het hoogtepunt evenveel waard als een huis. Als een grachtenpand. Als een grachtenpand. Ja. Eén tulpenbol. En dan kon je die ook verhandelen zonder dat die ooit open was geweest. Ja. Eigenlijk een heel, heel rare tijd. Ja. Maar dat was jouw inspiratie om dit te maken. Ja, en ik ben daarmee begonnen omdat ik werk al decennia lang in en rond, op en met water. En ik had een paar vrij grote projecten afgerond. En ik had ontzettend veel behoefte om wat kleiner te gaan werken. En eigenlijk meer de intimiteit met mijn onderwerp te gaan opzoeken. En al gauw kwam ik bij het werken met bloemen uit. En ik heb heel veel geëxperimenteerd met water en inktsoorten. En daar zijn een aantal series uitgekomen. En als laatste dus de Florilegium-serie. Waarbij ik mezelf ten doel heb gesteld om een heel jaar lang, dus de vier seizoenen, in kaart te brengen. En om zodoende ook echt mijn eigen florilegium, dus mijn eigen bloemenverzameling, aan te leggen. En zo is het gekomen. En ik heb echt altijd in mijn hoofd gehad om uiteindelijk een boek van deze serie te maken. Of dat is eigenlijk een grote wens van mij geweest. Het moest niet een expositie worden of iets dat aan de muur zou hangen? Nou, dat is het ook, want de serie bestaat voornamelijk uit een reeks grote opgeblazen prints. Dus die variëren van 120 bij 85 centimeter tot ietsje kleiner. En die zijn op heel mooi papier afgedrukt. Maar de oorsprong van de gedachte was toch echt die 17e eeuwse Florilegia. Dus ik vond het zo voor de hand liggend om ook een boek te maken. En het is fantastisch dat het gelukt is en dat het een boek is geworden van zo'n prachtige kwaliteit. Dat is gewoon een groot feest. Alles wat jij maakt lijkt gemaakt om aan te raken. En wat heel gek is met fotografie, want als er nou één kunstvorm is waar je echt niet met je tengels aan zou zitten, Dan is het wel de fotografie. En toch lijkt het allemaal gemaakt voor dat tactiele. Dat je met je vingertoppen eroverheen kan wrijven. Ja, ja, dat vind ik belangrijk in mijn werk. Het moet een tactiel gevoel oproepen. Of tenminste, dat vind ik een heel mooi streven. Zo ben ik begonnen. Ik ben begonnen ik ben afgestudeerd op de Rietveld Academie met een reeks werken, bodyscapes heet ze. En dat zijn digitaal in elkaar geschilderde lichaamslandschappen in 1992 gemaakt. Toen er nog helemaal geen Photoshop bestond. Of tenminste, bestond officieel wel, maar het was nog niet op de markt. En het kon zeker nog niet de dingen die niet voor stervelingen weggelegd toen. Nee. Maar daar studeerde ik mee af. En wat ik interessanter aan vond, is om door het gebruik van de computer juist die tactiliteit te krijgen. Omdat iedereen denkt en dacht dat het werken met computers hele harde en kille beelden oplevert. Had ik juist heel veel behoefte om die computerkracht in te zetten om juist iets heel tactiels te maken en iets wat uitnodigt om aan te raken. Juist het laatste wat je zou verwachten van kunst vervaardigd op een computer, dat wilde jij opzoeken. Ja. Dat het heel, heel menselijk werd, alsof iemand het had aangeraakt. Ja. Ja. Je hebt die bodyscapes gemaakt. Ja. Dat zijn een soort beelden van lichamen als landschappen. Ja. Een stuk huid of een stuk haar of zelfs een stuk schaamhaar of welk deel van het lichaam ook. Een tepel kan ook, maar dan van zo dichtbij dat je eigenlijk even twee keer moet kijken van wat hangt hier nou eigenlijk? Ja. Wat is dit? Ja. Ja, de bodyscapes was een project waar bij ik mezelf ook weer een doel had gesteld. En dat was om eigenlijk elk deel van mijn eigen lichaam in kaart te brengen. En dat te verwerken tot een lichaamslandschap. En dat is de reeks bodyscapes geworden. En dat zijn inderdaad echt letterlijk in elkaar geschilderde delen van het menselijk lichaam. Of van mijn eigen menselijk lichaam. Ook weer echt heel erg op de aanraking geïnspireerd. Ja, ja. En echt als een landschap. In hoeveel delen heb je je lichaam opgesneden? Het zijn volgens mij uiteindelijk een stuk of 15 werken geworden. Zoiets. Maar variërend van vingers en tenen, handen, billen, borsten. Nou, wat hebben we nog meer? Geslachtsdelen. Alles. Alles is voor de camera geweest. In die volgorde ook? Ja, in die volgorde ook, ja. Dus de schaamstreek als laatste? Als laatste, ja. Was dat omdat het een soort barrière was? Dat je dacht, natuurlijk. Dat is niet iets wat waar je meteen aan denkt. En wat natuurlijk ook het meest beladen lichaamsdeel is. Dus dat heb ik voor het laatst bewaard. Omdat het, als je dat heel groot aan de muur hangt, wordt het meteen een beetje gevoelig. Die heeft volgens mij zelfs, daar heeft volgens mij een print van in Amsterdam ergens in een publieke ruimte gehangen. Ik denk dat je bedoelt de balie. De balie. Ja, nee, de balie, dat was mannenhaar. Dat was een detailopname van de Stairway to Heaven, zo heette dat werk ook. En dat is het stukje huid tussen de navel en net onder, hoe heet het? Het kruis. En dat is zo'n paadje. Zo'n wolle paadje wat daar loopt. Ja, en die is, daar heb ik behang van gemaakt. Dus die heb ik ook weer op de computer zo bewerkt dat die helemaal aansluit. Dus dat werk helemaal repetitief kon worden. En dat is voor de balie is dat uitgevoerd. En dat heeft daar inderdaad heel erg lang gehangen. Maar dat was dus eigenlijk een mannelijke maans. Vrij uitzonderlijk, want je hebt niet zoveel mannenlichamen. Nee. Dat was inderdaad heel uitzonderlijk. Ja. Maar dat was wel, en die is na de bodyscapes heb ik dat werk gemaakt. En het heeft ook heel erg lang in de balie gehangen. En het hing heel hoog. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar het hing in die monumentale hal. En veel mensen zagen niet wat het was. Maar als ze eenmaal de realisatie hadden dat het een mannelijke schaamstreek was, dan werd er eigenlijk altijd vol walging en afschuw gereageerd. Van eeuw. Dat vinden mensen goor. Dat vinden mensen goor. Maar goed, dus dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Dat werk, ja. Het heeft heel erg lang gehangen. Veel langer dan het initiële plan was eigenlijk. Omdat ze het zo'n ongelooflijk mooi, impactvol werk vonden bij de balie. Ja. Die schaamstreek die is wel eens op een veiling geweest. Daar heb ik hem gezien. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Die wordt volgens mij nog steeds af en toe geveld hier en daar. Of die hele serie. Dat zou kunnen, ja. Ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg goed van op de hoogte. Dan is het hoor. Uit je handen, hè? Dan gaan andere mensen ermee aan de haal. Dat klopt. Ja. En het zijn ook allemaal unieke werken. Ik maakte toen eigenlijk ook al werken die een oplage van één maakten. Dus van elke afdruk was er maar één. En dat principe ben ik een tijdje uit het oog verloren. En nu, de laatste jaren, maak ik eigenlijk alleen nog maar ook werken in in oplagen van 1. Dus unieke stukken. Unieke oplagen. Ja. Ja, omdat ik vind het heel mooi, omdat ik kijk graag naar schilderkunst. En ik vind de gedachte dat er maar 1 afdruk van een werk is, dat geeft ook een soort closure, een sluiting. Dan is een werk af. En dan kan hij zijn weg vinden. En het refereert ook naar de uniciteit van een schilderij, van een schilderwerk. Waar er natuurlijk van een schilderij, van een kunstwerk, waar er ook maar eentje van is. Dus het. Ja, bij fotografie is dat vaak toch wel ingewikkeld. Dat er dan op staat, dit is nummer 12 van 25. En dan even later komt er een nieuwe serie die 1 formaat groter is. En dan begint te tellen opnieuw. Dat soort dingen. Als het goed is, is dat. Is een oplage die een fotograaf maakt van tevoren. Gewoon een preset. Hè? Dus je hebt dan beslis je. Je hebt van een bepaald werk een bepaalde afmeting. Heb je een oplage van zo. En dus dat kan als je dat wil. Maar ik heb daar dus niet voor gekozen. Had jij niet gewoon schilder moeten worden? Ja, misschien wel. En misschien is dat ook wel iets wat nog in het verschiet ligt. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in schilderkunst. Maar ik hou ook ontzettend van het werken met zo'n camera en met die techniek. En ik ben ontzettend verslingerd geraakt aan het werken met computers. Ik vind het nog steeds een wonder. En ik vind het mooi dat je nog steeds. Dat ik nog steeds werken kan maken die voor mij een nieuwe wereld blootleggen. De computer die helpt mij om die wereld. Of die reikt mij die wereld aan. En ik ben misschien nog niet helemaal klaar om er afscheid van te nemen. Van die combinatie. Je was ook een van de allereerste in Nederland die kunst ging maken op de computer. Ik denk dat ik zeker een van die pioniers was. Ik was op de Rietveld, dus tijdens mijn eindexamen mocht ik gebruik maken van die zogenaamde paintbox computer. Hè. Dat was dat was nog in het pre-Photoshop tijdperk. Dus Photoshop werd in de jaren 90 kwam volgens mij op de markt. En dit systeem was in de jaren 80. Al op de markt. En die werd heel vaak gebruikt voor reclames, maar ook in de broadcast, dus in televisie en de televisiewereld. En toen, in die periode, in halverwege de jaren 80, maakten kunstenaars er eigenlijk ook al wel gebruik van. Dus het was eigenlijk een ongelooflijk kostbaar systeem. Wat kostte dat wel niet? Als je dan een computer nou, met wat ik programma. Me ervan, wat ik me ervan kan herinneren is dat een fotovaklaboratorium in Weesp, Soeverein, die kocht volgens mij de eerste paintbox computer voor 1,5 miljoen gulden. Moet je voorstellen, dat is natuurlijk een astronomisch bedrag. En een uurtje achter zo'n computer zitten, dat kostte volgens mij ook iets van 1000 of 2000 gulden per uur. En die werd natuurlijk alleen maar ingezet om dames mooi op te strakken in commercials en om auto's met een goede achtergrond te kieën. In die tijd 1000 gulden per uur, dat zou is nu echt dan krankzinnig. Dat was 3000 euro zijn of zo, denk ik. Ja. Ja, dat was echt krankzinnig. Maar de mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid. Dus het was een hele intuïtieve computer. Het was de eerste computer waarmee je met zo'n drukgevoelig pennetje. Nou, dat kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel tegenwoordig. Dus zo'n drukgevoelig pennetje die correspondeert met je scherm. Dat kon toen al. En dat geeft natuurlijk een ongelofelijke scala aan mogelijkheden. Als je het hebt over beeldretouche. Dat was. Het was revolutionair in die tijd. Drukgevoelig, dus dat betekent dat het uitmaakt of je hard drukt of zacht. Ja, precies als met een kwast of een penseel eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, en die tabletjes die werken nu bijvoorbeeld met Photoshop. Iedereen heeft een Wacom, dat heet dan een Wacom tabletje. Dat heeft iedereen. Maar toen in die tijd de Paintbox Quantel computer, die had dat al. En ja, dat was dus de manier eigenlijk om je fotoretouches op een hoge standaard te maken. Dat is heel bijzonder. En jij werd gewoon meteen gegrepen door die techniek en de mogelijkheden. Ja, ik maakte allemaal hele ingewikkelde fotomontages in de donkere kamer. Dus allemaal nog analoog. En je zag eigenlijk altijd de sporen van mijn maskers. En dat wilde ik op een gegeven moment niet meer. Dus ik maakte hele complexe foto's met meervoudige inbelichtingen. Dus echte collages. En het was ontzettend complex om die te maken. Vooral ook omdat ze op heel groot formaat werden afgedrukt. En dat ging ook heel vaak fout. En toen ik toen de paintbox werd geïntroduceerd in Nederland en ik de mogelijkheid kreeg om daar in de nachtelijke uren mijn werken op te maken, was dat een bijna religieuze ervaring, omdat ik eindelijk het werk kon maken wat ik altijd in gedachten had, zonder dat je de oneffenheden en de sporen van de maskers zag. Dus dat dat is voor mij wel waar de liefde voor zowel de computer als de fotografie echt is geboren. Waar je je vorm eigenlijk vond, ja. in essentie. Ja. Ja. Voor wie je net inschakelt, Danielle Kwaithaal, die is hier. En we praten over haar boek Florilegium, waarin ze fantastische beelden heeft gemaakt van bloemen in water. En het is een beetje surrealistische landschappen van bloemen zijn het. En we hadden het over haar kindertijd, waarin ze nog in de natuur woonde of in de buurt van de natuur. En vaak zich verzetten tegen dit seizoen waarin de blaadjes van de bomen vallen en het verval alom tegenwoordig is. En ze probeerde die blaadjes te verzamelen en terug te plakken op de bomen, soms in plastic zakjes. Eigenlijk een voorloper van wat ze nu aan het doen is. Zich verzetten tegen het verval van de natuur en het vastleggen van het leven van de natuur. En zo kwamen we te spreken over de techniek, heel belangrijk in dit werk, en de digitale kunst. Ik ben nog wel eens, en dat moet veel later zijn geweest dan wat jij zei, toen wel Photoshop werd geïntroduceerd, op een debat geweest tussen fotografen, niet persfotografen, maar echt kunstfotografen, die het hadden over die toekomst van het digitaal bewerken. En dat was eigenlijk voor alle aanwezigen een soort duistere, satanische toekomst waar je ver van moest blijven. Ja, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. En nu doen ze het allemaal. Er is echt geen één fotograaf die nooit een keer iets bewerkt heeft. Ja, er was natuurlijk totaal gebrek aan context in die tijd. Niemand kende het. Niemand kende werk wat er mee was gemaakt. Behalve commercials of advertenties. En het was eigenlijk de angst zat hem vooral in het onbekende, denk ik. En ik heb die angst nooit gevoeld. En ik heb eigenlijk altijd de mogelijkheden gezien. Maar ik moet zeggen dat het mij best wel een tijd heeft achtervolgd ook. Dat zeker de kunstcritici het moeilijk vonden om, om het in de kunstgeschiedenis een plek te geven. Van hoe maakt ze het? En is het alleen een kwestie van op een knop ergens drukken en rolt er dan iets uit? En wat is de inmenging van de maker? Wat is de betekenis van... Ze snapten het gewoon eigenlijk niet. Ze snapten het niet. En dat heeft best een tijdje geduurd. En nog steeds is natuurlijk de rol van digitale media natuurlijk een super actueel onderwerp. En ook het blijft ook heel interessant. Maar voor mij is het vooral een gereedschap en een toolkist. Als Rembrandt het tot zijn beschikking had gehad, had hij het misschien ook wel gebruikt. Dat is een beetje een raar gedachte-experiment. Maar... Ik ga er wel vanuit. Ja, ik ga er wel vanuit. Want dat geeft natuurlijk zo ongelooflijk veel mogelijkheden. En het kleurgebruik. Miljoenen kleuren heb je tot je beschikking. En dat is iets. Dat geeft je zo'n ongelooflijke scala aan mogelijkheden. Zo'n rijkdom. Heel precies is dat. In die jaren was het dan best wel ingewikkeld om je weg te vinden. Als mensen het niet snapten. Je doet iets wat nog niet gedaan wordt. En de kunstwereld begrijpt het niet, dan is de weg naar een galerie of een museum daarmee meteen een hobbelige weg. Ja, ik denk dat de weg naar een galerie of een museum is voor een kunstenaar altijd hobbelig. In mijn geval had ik al vrij snel na mijn eindexamen wel een galerie die mijn werk vertegenwoordigde en die juist ook de potentie van dat werken met die digitale media zag. Maar wat ik jammer vond is dat ik in die periode heel erg de aansluiting miste met jonge mensen. Ik vond vooral dat er veel oudere mensen, niet mensen van mijn leeftijd, de galeries bezochten. De kunstwereld was een beetje ouderlijk. Ja, dat vond ik heel jammer. En in die periode ben ik eigenlijk om die reden ook de jonge mensen op gaan zoeken door mijn werk in clubs te laten zien. Dus ik heb heel lang op grote schermen in verschillende clubs in Nederland, maar ook ver daarbuiten, mijn werk kunnen laten zien. Vooral om die aansluiting met mijn leeftijdsgenoten te krijgen. En dat is ook een hele belangrijke periode in mijn kunstenaarschap geweest. Dus het uitgaansleven is eigenlijk het eerste podium geweest voor jouw kunst? Of een van de belangrijke podia? Een belangrijk podium. Het was niet het eerste podium, want mijn eerste podium was echt een galerietentoonstelling. Bij Bloom Gallery in 1992. Het VJ'en, daar ben ik in 1994 eigenlijk zo'n beetje mee begonnen. Dus een paar jaar later, toen ik wat meer videowerken maakte. En in die periode heb ik hem hier meegenomen. De film Flow, die is wel ietsje later gemaakt. Dus een onderwater sprookje waarin Ellen ten Damme de hoofdrol zwemt. Die heb ik ook heel vaak in het clubcircuit laten zien, heb ik haar dus laten dansen op gigantische prachtige schermen, beelden zijn dat. Het zijn mensen, een naakte vrouw onder water, maar het ziet er sprookjes achteruit. En ik kan me er alles bij voorstellen dat zeker in die tijd, het was het hoogtepunt van het Amsterdamse uitgaansleven, de tijd van de It en de Roxy en en al die andere tenten. Ja, en de Escape. Ja, nou vooral de Escape, die investeerde veel in digitale technieken. Dus die had enorme schermen. En de chemistry-avonden, die waren echt beroemd om wat was de chemistry-avond? Chemistry, dat was een wekelijkse, dat is een zaterdagavond, waarbij ze naast een DJ echt een VJ groot programmeerden. En die gingen ook de synergie aan. Je werkte ook echt samen natuurlijk met degene die de DJ, dus die de plaatjes draaide of zijn eigen muziek draaide. En dat was eigenlijk de eerste club, denk ik, in Nederland die zoveel aandacht had voor die kunstvorm VJ'en. En er is later ook een televisieuitzending, volgens mij, is er gemaakt. Dus dat werd dan integraal, 's nachts werd het uitgezonden. Die livestream van het beeld van de videojockey en het geluid van de DJ. En samen componeren, in het moment iets tot stand brengen. Ja. En dan stond jij daar met een computer? Nee, je gelooft het niet. Gewoon met oude VHS-banden. Dus gewoon nog heel analoog eigenlijk. Zo zijn we begonnen. Dus dan ging ik met twee enorme tassen met VHS-tapes naar de Escape. En daar stonden allemaal korte loopjes op. En die mixte je dan met een analoge videomixer. Dus de DJ op vinyl en jij op VHS. Ja. Lang leven de jaren 90. Ja, geweldig. Maar het heeft ook wel een soort surrealistische vibe die heel erg past bij het uitgaan. Zeker als mensen ook een middeltje tot zich nemen. Een droomwereld die je eigenlijk tot stand brengt. Ja, wat voor mij gewoon heel belangrijk was, was die aansluiting met mijn eigen generatie. Dat vond ik vooral gewoon heel erg belangrijk. En dat kunst zich op verschillende manieren manifesteert. En niet alleen maar in een museum of in een galerie, maar dat het ook in het nachtleven tot bloei kan komen. Of op straat. Op elke plek waar mensen komen. Ja. In die tijd werkte je samen of leefde je samen met Micha Klein. Ja. Die ook geldt als een van de pioniers van de digitale kunst. Hij woont tegenwoordig in Indonesië. Maar zijn werk was veel meer, veel harder eigenlijk. Paste echt bij de house scene. Ja, wij waren wat dat betreft echt yin en yang, dat klopt. Maar toch, omdat ons werk zo ontzettend van elkaar verschilde, we werkten ook veel samen, we deden ook veel voor elkaar. En we hadden die hele grote gezamenlijke passie, en dat was die computer. En in de jaren 90 hebben wij samen een eerste high-end computersysteem gekocht. Dus we hebben allebei een beurs aangevraagd bij wat nu het Mondriaan Fonds is. En die is gewoon helemaal integraal naar de aanschaf van zo'n computersysteem gegaan. Dat peperduur, een enorme investering. En dat gaf ons eigenlijk de mogelijkheid om zelf ons eigen werk te produceren. En toen is eigenlijk de carrière van zowel Micha als van mij in een stroomversnelling geraakt. Omdat we zelf de tools in huis hadden en de vrijheid hadden helemaal om te maken wat we wilden. En op een zeker ogenblik ook zeer succesvol. Want er is een moment gekomen dat mensen het wel ineens zagen. Ja, en het die wel dat, bijzonder vonden. Ja, dat kantelpunt is ook zo'n beetje, denk ik, halverwege jaren 90. Micha die heeft natuurlijk een grote tentoonstelling gehad in het Groninger Museum. Jaartal weet ik even niet meer. En eigenlijk vanaf dat moment werd computerkunst omarmd door grote kunstverzamelaars en musea. En ja, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag niet anders, gelukkig. Die Ellen ten Damme in dat water, dat is toch ook weer dat water net als die bloemen? Dat is net het thema wat je net zei, van dat water iets toevoegt aan wat je ook fotografeert. Een beweging misschien, of het feit dat je er niet helemaal controle over hebt, of een soort sfeer die het oproept. Ja, water is altijd groter dan wij zelf zijn. Het is een enorme kracht en tegelijkertijd heeft het een prachtige verstilling. En het geeft mij de mogelijkheid om verder te kijken en om boven het alledaagse te stijgen en om dingen op een andere manier te zien. En het is voor mij een enorme inspiratie geweest. En ik kan ook wel zeggen dat water als een, bij wijze van spreken, een bijna rode draad door mijn hele oeuvre loopt. En het is een hele onuitputtelijke bron is het voor mij. Water. Het inspireert altijd als je met water gaat werken. Ja, ja, ja. Terwijl water en fotografie zich altijd zo moeilijk tot elkaar verhouden. Ja, en in mijn geval is het een heel synergetisch iets, denk ik. Iets wat heel mooi samenkomt. Maar ook omdat het is. Ik werk dagelijks met water. Dus dan zit het zo in je systeem dat ik er mee kan lezen en schrijven. Dat je er handig in wordt. Er zijn best wel lijnen die in al je werk nu terugkomen. Die eigenlijk in je leven en in je carrière zo samenvallen. Het verval en proberen iets te behouden. Water. Het willen aanraken. Dat tactiele van de kunst dat je opzoekt. Het verfijnde van schilderkunst proberen op te zoeken. Juist in die computer met alle mogelijkheden die dat weer biedt. Maar het is interessant dat je dat nu zo goed weet. Dat de lijnen zijn in jouw werk. Maar dat is natuurlijk iets wat je pas op een zeker ogenblik gaat zien. Het is niet dat je van tevoren dacht van dit wordt mijn lijn en dat wordt mijn lijn. En dan ga ik het zo doen. En dan komt dit daar terug. Nee, natuurlijk niet. Nee, voor een kunstenaarscarrière is vooral wat mij betreft heel erg trial and error. Kijken, zoeken. En, vallen, opstaan, fouten maken, verdwalen. Totaal. Het leggen van verbanden, dat is iets wat je kan doen door terug te kijken. En dat heeft, het is een soort rijpingsproces natuurlijk. Dat klopt, ja. Pas na een tijd kan je dat zien. Hier ben ik altijd mee bezig geweest. Ja, en ik kan het mijn werk ook het beste beoordelen op het moment dat het al een paar jaar oud is. Dan snap ik het helemaal. Dan kan ik het helemaal begrijpen. En ja, dat heeft echt tijd nodig. Wat ik nu mijn beste werk vind, Als ik het heb over florilegium, ik denk dat ik daar over 2 jaar misschien heel anders over denk. Dus dat is, het is een, ook een beetje een rijpingsproces. Ja. Maar het is niet gedateerd door de techniek. En daar zit hem denk ik wel een beetje het bewijs in dat werkt. Nee, maar het is denk ik wel wat een goed werk in zich moet dragen. Dat je dat kunt uitleggen, dat je dat kunt zien. En wat de kracht van een serie is, dat kan soms even duren voordat je dat in de smiezen hebt. Hoe wanhopig kan het proces zijn? Goeie vraag. Nou, soms enorm. Tot enorme frustratie. Een goede serie afronden. Dat kost natuurlijk heel veel tijd en energie. En ook heel veel frustratie. Maar het proces wat eraan vooraf gaat. Dus het zoeken. Dat is misschien nog wel pijnlijker. Omdat het ingegeven is door ongelooflijk veel onzekerheid. Werkt het wel? Is het goed? Doet het ertoe? Ja. Wie ben ik om dit te doen? Precies, ja, dat laatste. Is het wel relevant? Ja. En dan dat al het geklooi met stukjes lood aan bloemen en lenzen en bakken water en inkt. En... Ja, je maakt het wel heel prozaïs, ja. Het is een voortdurende strijd. Maar het geeft ook heel veel energie op het moment dat je een beeld tevoorschijn tovert waarvan je denkt dat iemand dat nog nooit heeft gezien op die manier. Dat geeft ook heel veel voldoening en heel veel energie. Dat is het streven, dat je iets toevoegt dat er echt nog niet was. Ja, dat vind ik. Ik vind dat mooi. Ik vind het een mooie gedachte. Dat je een laag van verwondering, dat je iets aanreikt of aan de wereld geeft wat nog niet bestaat en wat nieuw en anders is. Dat is sowieso aan creëren, denk ik, de mooiste kunst. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, waarom zou je nog een boek schrijven als Dostojevski al bestaan heeft? Of waarom zou je nog piano willen componeren als Bach er al geweest is? Ja, dat zijn dus ontzettende... Dat zijn ontzettende desinspirerende opmerkingen. Precies, ontzettende dooddoener. En er wordt natuurlijk nog steeds ontzettend veel mooie muziek gemaakt. Vandaag de dag. En fantastisch kunst gemaakt. Dus ik laat me niet weerhouden door alle hele goede kunst die vroeger door mijn voorgangers is gemaakt. Nee, sterker nog, ik laat me daardoor inspireren en aanmoedigen. En je staat er ook bij, dichtbij, terwijl je in een computer werkt. Ja, het is heel dichtbij, ja. Ja. Ik kan ze zo even opzoeken als ik dat zou willen. Bedoel je dat? Nee, maar ook in sfeer en thema sta je heel dichtbij. Die 17e eeuwse meesters of die 18e eeuwse meesters. In sommige gevallen. Die boeken uit het archief van het Rijksmuseum. Ja. Dat staat heel dichtbij wat je nu gemaakt hebt. Dat is wel interessant. Ja, ja. Ja. Wist je meteen dat je kunstenaar wilde worden? Want we hadden het over dode vogels op snelbinders en blaadjes aan bomen terugplakken. Ja, dat heeft best wel even geduurd. Ik ben voordat ik naar de Rietveld ging opgeleid aan de modeacademie. Dus ik heb voor de Rietveld de modeacademie gedaan. En al gauw wist ik dat dat niet mijn roeping was. Maar ik heb wel heel schools en braaf de opleiding afgemaakt. Maar eigenlijk gedurende de opleiding wist ik wel. En nou ja, toen was ik, wat was het, 18? Zoiets dergelijks. Toen wist ik wel dat mijn hart bij de autonome kunst lag. En niet bij de mode. Dus ze hebben mij ook doorgelaten met een heel sculpturale trouwjurk die aan elkaar geplakt was met plakbandjes en veiligheidsspelden die uit elkaar viel op het moment dat het model de catwalk afliep. Maar ze wisten dat mijn vervolg of mijn echte passie bij de beeldende kunst lag toen al. Dus ze dachten, laat maar gaan, want die gaat toch geen mode maken. Die gaat geen mode. Dat is, nee, precies. Volgens mij is het trouwens bij grote ontwerpers ook zo, hoor. Dat het met plakband aan elkaar hangt op de catwalk. En ja, zodra ze terug in de kleedkamer zijn, scheurt de jurk. Ja, nee, het was voor mij vooral heel erg te doen om een soort sculpturaliteit, dus om een beeld te maken. Dat was vooral wat ik interessant vond. En een sniet of patronen tekenen, dat was niet aan mij besteed. Nee, daar raakte ik heel opstandig van. Heeft dat je toch nog iets gebracht? Ja, ik ben. Ik denk dat mode wel. Het is wel een. Het interesseert me en het intrigeert me. Dus ik ben er wel door geboeid. Maar het is niet iets wat nog een rol speelt in het werk wat ik nu maak. Eigenlijk helemaal niet. Ja, behalve de serie Whispering Waters, waarvan hier ook dat boekje ligt, hè, wat in het Groningen Museum heeft gehangen in 2009. Daar heb ik samengewerkt met een modeontwerpster, Made van Gaans. En zij heeft voor de onderwaternimfen speciaal de kleding ontworpen. En dat waren. De vraag was om hele atypische kleding te ontwerpen die juist onder water tot uitdrukking zou komen. Dus veel zijde stoffen die heel mooi vloeiend onder water bewegen. Dat is eigenlijk het enige project waar ik die hele duidelijke link met mode had. Dus met dit project. Maar het feit dat je alles kan aanraken en dat je daar altijd naar verlangt, dat zou je wel uit de textiele wereld kunnen. Ja, misschien wel. Ja, als je dat zo ziet. Ja, dat wel. Ja. Dat tactiele wat je dan daarin gebruikt. Wat waarschijnlijk door de meeste mensen gezien is van al jouw werk, is wat je hebt gemaakt voor Schiphol. Ja. En dat is eigenlijk een soort uitzondering in jouw oeuvre. Het is net iets anders dan al het andere wat je hebt gedaan. Ja, nou, ik heb wel een aantal werken in opdracht gemaakt, hoor. Die dan meer verborgen zitten op plekken die je dan wat minder goed ziet. Dus die bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of een grote zorgverzekeraar heb ik een groot werk op de wand gemaakt. En Schiphol is natuurlijk heel erg in het zicht. En daarvan was de vraag om een werk op glas te maken. Dus ik heb ook wel wat werken op glas gemaakt in het verleden. En, maar op deze schaal was dat natuurlijk heel bijzonder. Hoe groot is dat paneel in maten? Nou, het hele werk is geloof ik 360 meter lang of zoiets dergelijks. Dus het is eigenlijk een hele corridor. Reusachtig. Ja, het is echt reusachtig. En de vraag was ook dat je de bezoekers op Schiphol, die willen die binding met die vliegtuigen. Dus het moest ook een beetje transparant zijn. Dus dat je wel het werk ervaarde. Of kon ervaren, maar dat je tegelijkertijd ook naar buiten de vliegtuigen kon zien. Omdat dat een heel belangrijk aspect is van Schiphol. Dat is hun unique selling point. Dus dat is het is een vliegveld tenslotte. Nou, maar bij Schiphol is een van de weinige luchthavens waarbij je als passagier de zicht hebt op de vliegtuigen. Moet je maar eens opletten. Dat is heel bijzonder. Dat is de kracht van Schiphol. En dat wilden ze natuurlijk bewaken. En dus dat was ook een deel van de opdracht om dus die zichtlijnen met die op die vliegtuigen te behouden. En dus dat was best een lastige opgave. En meteen laten zien waar je bent. Meteen iets zeggen over dat landje waar je, ja, het is, waar je geland bent of waar je zo weer gaat opstijgen. Ja, de Tracing Reality heet het werk. En ik heb eigenlijk heel simpel een cirkel om Schiphol heen getrokken, virtueel. En daar heb ik een soort landschap van gemaakt, gefotografeerd. En die is digitaal aan elkaar geschilderd. En met 3D geretraces, gerenderde blobs, die ook weer het landschap weerspiegelen. Dus als je die richting uitkijkt, kom je uit bij de tulpenvelden. Ja, precies. De Kaagbaan. Ja. En als je de andere kant op kijkt, dan heb je de Zuidas. Dus Zuidas, Amsterdamse Bos. En wat heb je dan? De zee, maar die zit er niet tussen? Nee, die zit er niet tussen. Nee, het is echt de directe omgeving van Schiphol. Ja. Dus dat andere, dat is geloof ik gewoon akker? Het is Amsterdamse Bos. Het is 2TC en het is Aalsmeer. Dus het zijn drie delen, volgens mij. Ja. Ja. Drie drie stukken. De bloemen, de kantoorvelden en een natuurgebied. Ja. En dat is ook weer een mooi verhaal. Want het werk zou eigenlijk maar voor 5 jaar zou het daar komen te hangen. Daarvoor is het gemaakt. Want het is aan de buitenkant is het bevestigd. Dus dat heeft gewoon ontzettend veel last van die kerosinedampen. Het is een speciaal soort folie. Wat natuurlijk op een gegeven moment aangetast raakt door al die chemicaliën. En dat is nu ook een beetje aan de hand. Hij hangt er nu inmiddels volgens mij al 15 jaar in plaats van 5. En voor corona ben ik al benaderd omdat Schiphol hem graag opnieuw wil laten uitvoeren in plaats van hem weg te halen. Maar goed, daar staat dat nu even on hold. Maar als het goed is, wordt dat werk opnieuw tot leven geroepen en mag hij nog weer een paar jaar mee. Dus dat is ook heel bijzonder dat werk een langer leven krijgt dan initieel was bedacht. 15 jaar de kerosine dampen. Ja, dat is als het glas het al niet kan hebben, dan moet je het als mens natuurlijk helemaal niet willen doen. Nee. Maar dat terzijde. Ja. Wel een mooi eervol werk, omdat mensen die een beetje in de lucht leven, er zijn prachtige films over gemaakt. Ja. Met George Clooney, dat hij uit zijn koffer leeft. Dan weet je op een gegeven moment echt niet meer waar je bent. En hier heb je in één klap een heel groot visitekaartje van de plek waar je geland bent. Ja. Dat is mooi om te verbeelden. En nou ja, iets anders dan wat je verder hebt gedaan. Maar de bloemen, dat komt dan wel weer terug. Ja. Wat zou je grote droom zijn? Je verlangen? Want je zei, misschien ga ik ooit wel schilderen. Maar je bent ook nog gehecht aan die computer. Ja, ik ben ontzettend gehecht nog aan de computer. En ik denk dat voor mij mijn volgende... Ik ben al bezig met een nieuwe reeks werken. En die worden met name op de kunstbeurzen getoond. En dat zijn naar Morandi gefotografeerd, ook weer onder water, stillevens van vazen en potjes, waarvan je eigenlijk niet zo heel goed meteen kunt lezen dat ze onder water zijn gefotografeerd. Maar het is wel degelijk het geval. En dat geeft ze ook weer een hele bijzondere uitstraling. En ik ben meer op zoek gegaan naar andere printtechnieken. Dus deze werken zijn dubbel geprint, waardoor er een hele bijzondere intensiteit van kleur, zonder dat het heel contrastvol wordt. Dus deze werken, daar zit ik eigenlijk nu middenin. En die worden her en der tentoongesteld. En vinden plekken. Vinden bijzondere plekken in collecties. Dus ja, dat is wat me nu bezighoudt. Morandi, dus weer een schilder. Ja, weer een schilder. Ja, weer een schilder. En dat werken met water, dat is iets wat ik nog niet, waar ik nog niet echt afstand van kan doen. Dus dat daar ga ik nog de mensen ontzettend lang mee vervelen, denk ik. Of boeien, ja. Boeien, denk ik. En nu is dit boek er, Florilegium, met prachtige verstilde beelden van bloemen. Waarbij je soms echt meerdere keren moet kijken. Van is die aan het sterven? Is die aan het bloeien? Is die aan het ontluiken? Voor mij zijn ze aan het ontluiken. Allemaal. Ja. Het is juist dat leven. Het is voor mij het leven. Ja. Het is voor mij het leven, ja. Dat maakt het ook een vrolijk boek. Ja, het is een heel optimistisch boek. En het is een boek wat hoop en kracht geeft, hoop ik. En waar je even in kunt verdrinken. En waar je eventjes uit de realiteit wordt getrokken in een andere wereld. Waar je aan kunt laven, hoop ik. En zo. En heel mooi uitgegeven. Dank je wel dat je langs wilde komen. Danielle Kwaaitaal, dank je. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Miss Podcast. En eens kijken wie zouden ze daar eens te gast hebben. Milou Brandt in gesprek met Rosa da Silva. Goeienacht, tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.